Minęła czwarta. Regeneracja. Grażyna Oczkowska, Ola Budka. Dzień dobry w poniedziałek. Wszystko wyjaśni się. Dzisiaj pogasły światła. Absurdalna sytuacja. Czas, czas na zmiany. Jest czas obudzić się. Wszystko wyjaśni się. Nowy dzień, nowy, nowy dzień. Jest czas obudzić się. Tyle zdarzyć się może. Dabska mają rację, czas obudzić się. Dzień dobry w poniedziałek, 28 października. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja nazywam się Ola Budka i jest to szósty odcinek Regeneracji, czyli programu, w którym regenerujemy się po weekendzie. W rytmach reggae będzie dzisiaj bardzo słonecznie. John nie siedział na słońcu jasnym, nuta i grzeje, za to chętniej ciebie. Wal się dzień, John nie siedział na słońcu jasnym. Nuta i grzeje, za to chętniej ci wiele. Kto wal się dzień? Na czworak katarzał się po wnajpianych podłogach. Na czworak katarzał się po wnajpianych podłogach. Mówi, wiem właśnie tak, tylko tam mogę spotkać Boga. Jezus tak tej dziewczyny, co się z każdym całuje. Stare kamienicy w bramie nad ranem. Bóg jest w ustach tej dziewczyny, co się z każdym całuje. W starej kamienicy, bramie nad ranem. Przyszły cztery tancerki i oczy im się świecą. Widział Boga, ty wszystkich co w nie patrzą i wierzą. Przyszły cztery tancerki i oczy im się świecą. Widział Boga, ty wszystkich co w nie patrzą i wierzą. Za tą wiarę jeszcze dziś spotka ich kara sroga. Za tą wiarę jeszcze ci spotka ich kara sroga. Żonny mówi, wieś na stricie, wszędzie spotkasz Boga. Żonny mówi, na ulicy, wszędzie spotkasz Boga. Prawie 7,5 minuty po godzinie 4. A to Dabska. Był rok 2006, a Dabska wydały płytę Avocado. A na niej znalazł się ten utwór Johnny i był to jeden z moich ulubionych utworów w tamtym czasie. Zresztą do dzisiaj pozostaje, ale ta piosenka o bananach też jest całkiem niezła. Tym utworem rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie słonecznie, ale nie w pogodzie. A że reggae to nie tylko muzyka o słońcu. Może powiedzmy tak, to przede wszystkim nie jest muzyka o słońcu, a o rewolucji i miłości, ale nie da się ukryć, że dużo takich słonecznych rytmów w reggae mamy i dużo o słońcu także się śpiewa. Zresztą Jamajka. Przeniesiemy się dzisiaj na słoneczną Jamajkę z dwóch powodów. Po pierwsze, zapowiedzi pogodowe nie są najbardziej przyjazne. Pogoda nam się zmieni i postanowiłam, że dzisiaj przedłużymy sobie tę słoneczną, piękną, złotą jesień, którą mieliśmy do dzisiaj w Polsce, więc będziemy grać słonecznie. A po drugie, chyba nie każdy dobrze znosi zmianę czasu. Ja do tych należę. Proszę dać znać, jak Państwo znieśli te przestawienie zegarków i jak Państwo się orientują w tej godzinie. rr@polskiradio.pl, SMS 71335. Zatem dzisiaj zrobimy sobie trochę przyjemności, a bardzo przyjemnie będzie z muzyką reggae i z takimi słonecznymi, jamajskimi klimatami. Ale o tej porze zawsze w regeneracji, przynajmniej od 3 tygodni i dzisiaj kontynuujemy wątek Dub Incorporation, czyli nowej płyty Millions. Słuchamy jej od początku do końca. Dzisiaj utwór 7 i 8. Ça fait les grands, ça fuit l'école, ça fait rêver l'argent facile, c'est normal. Ça parle de shit, ça parle de gosses, de diable. fait mal. Et nos enfants qui trop souvent s'inspirent de toutes les prouesses des gangsters et des grands. Et trop souvent ce qu'il y a de pire, c'est que l'on délaisse les potes des dirigeants. Ça braque les banques et vite la tôle, ça change souvent le fusil d'épaule. Un jour c'est rouge, un jour c'est bleu, pas normal. Ça nie les paix même en plein vol, ça reste unique quand tout s'affole. Sortez tous de la même école, c'est normal. Mon avenir sur le dos d'une pièce. Souvent au fond de la classe, je crois que je fais peur comme mon adresse. Yes. Pas les mêmes lacunes et pas les mêmes faiblesses. Pour faire la thune, sors le feu, puis après je me barre en vitesse. Tout est compliqué, mais l'argent facile. Même nos vies ont un prix, j'entends la monnaie qu'on manie. Un dégring, dégring pour quelques billets comme ceux de mobile. Puis le juge a tranché, j'entends la serrure dans la nuit. Un dégring, dégring. Et moi je prends plus le métro. J'ai mon chauffeur de maison très loin du ghetto. On flatte mon ego, ma parole, mes euros. Ma réussite fascine tout comme les mafiosos. Alors qu'on enferme ceux qui s'indignent. Je vous noie dans des mots et mes discours sont très habiles. Un digring digring, c'est souvent très moche et sur le fil. Puis le juge a tranché, j'entends mes voix qui s'éparpillent. Un digring digring, chacun ses forces d'en profiter. Des milliers, des millions d'euros, des billets qu'on ne voit pas. Les voyous n'ont pas la même chance, les mêmes délits, pas le même constat. Oh, des milliers, des millions d'euros, de là-haut ils ne tombent pas. La même direction, le même sens, la justice. Pour la survie par le même chemin. Tytułowy utwór z płyty Millions, czyli super reggae, super grupy z Francji Dub Inc. Za jakieś dwa tygodnie będę miała wejściówki, zaproszenia na koncert tej grupy we Wrocławiu. Proszę mnie słuchać i proszę także śledzić Facebooka Regeneracja w Trójce. Tam także można mnie znaleźć. On the green, bang bang, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Arrête tout de suite, je ne veux que de l'authentique. Pas tout rire en plastique, non plus rien de mécanique. Mais c'est un peu de faux des apparences du physique. Les clics, les statistiques qui te follow. Je repars tout de suite, s'il n'y a rien d'authentique. Que des regards en plastique, que des gestes mécaniques. Mais c'est un peu de faux, tu sais, chacun est unique. Réel, pas numérique, mais c'est wow wow. La vie semble plus belle en photo, un filtre un peu rétro, juste un coup de pinceau et tout devient plus beau. Juste un peu retouché, mais beaucoup romancé. Change ta réalité juste pour être envié. On monétise nos vies, numérise nos envies. Fiché comme des produits, mais qui se fait l'harmonie. Non, ne sois pas jaloux, le vrai est bien plus flou. En fait, il faut wallou, what me say. Arrête tout de suite, je ne veux que de l'authentique. Pas de sourire en plastique, non plus rien de mécanique. Mais c'est un peu de faux des apparences du physique. Les clics, les statistiques qui te follow. Je repars tout de suite, s'il n'a rien d'authentique. Que des regards en plastique, que des gestes mécaniques. Mais c'est un peu de faux, tu sais, chacun est unique, réel pas numérique, mais c'est wow wow. Madame dit comme on demande à moi c'est la toile. Je fais du like, moi je l'achète, c'est normal. Je cherche le buzz même si c'est fake, c'est pas grave. L'essentiel de partager ma vie, la vraie est trop banale. Pour toi c'est dead. T'as perdu ton temps, ta life est devenue un bordel. Ton réseau d'amis ne se trouve que sur internet. Rassure-toi maintenant car tout le monde te déteste. Pas de panique, tu changes de compte, tes nouveaux potes attestent. Tu t'inventes une vie mytho mais personne ne conteste. Là y'a tes photos érotiques et phénoménales. Triste réalité, elle te rattrape, elle te fait mal. Je ne veux que de l'authentique, pas de sourire en plastique, non plus rien de mécanique. Mais c'est sauf le faux des apparences du physique, les clics, les statistiques qui te follow. Je repars tout de suite s'il n'y a rien d'authentique que des regards en plastique, que des gestes mécaniques. Mais c'est sauf le faux, tu sais, chacun est unique, réel pas numérique. Mais c'est wow wow. Viens poster ce couplet, tu like et tu follow ma voix sans aucun effet. Mais ça fait mmh, oh yeah. J'ai tagué toute l'équipe, on arrache tout son filtre et tu repostes notre musique. Hey, tout est plus simple lorsque l'on suit son chemin et s'accepter sans envier d'autres quotidiens. Car que nos flows ne soient plus importants, comme la Wicked Wild revient agir d'instinct. Well, on the gring, on the gring, on the gring, bang bang, the gring, ding ding ding ding ding ding ding ding, bang bang, on the gring, on the gring, on the gring, bang bang. Authentique, pas de sourire en plastique, non plus rien de mécanique. Mais c'est stop le faux des apparences du physique, les clics, les statistiques qui te follow. Je repars tout de suite s'il n'a rien d'authentique que des regards en plastique, que des gestes mécaniques. Mais c'est stop le faux, tu sais, chacun est unique, réel pas numérique. Mais c'est wow wow. Je t'arrête tout de suite, je ne veux que l'authentique. Yo, ouais. Stop le faux des apparences du physique. Yo, je repars tout de suite. S'il n'y a rien d'authentique, non. Stop le faux, tu sais, chacun est unique, réel pas numérique, mais c'est wow wow. Numer 8, Authentic, dubbing. Wrócimy do nich za tydzień. Na płycie Millions jest 14 utworów, zostało nam jeszcze 10, idealnie 6, idealnie na 3 tygodnie regeneracji. Zresztą każdy z tych utworów nadaje się do emisji w radiu i to nadaje się do emisji o poranku, a to nie jest prosta sprawa. I cóż, że ze Szwecji? Smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, smooth, 21 minut po godzinie czwartej. I cóż, że ze Szwecji to był utwór z roku 85. Zespół, proszę mnie poprawić, jeśli źle wymawiam tę nazwę, bo to po szwedzku. Kaleba? Chyba tak, tak to zabrzmiało. To podesłane przez słuchacza, bardzo dziękuję i poproszę o więcej. Proszę mi takie perełki wysyłać. rr@polskieradio.pl w każdej sprawie. SMS 71335. Ostatnia audycja w październiku i nie mogłam się powstrzymać, żeby nie posłuchać z Państwem tego utworu. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Od teraz będzie już słonecznie, obiecuję. Zresztą, jak i ja, dzisiaj przyniosłam płyty, fantastyczne płyty do radia. Dużo Kalifornii, więc możemy nazwać ten odcinek regeneracji bardzo kalifornijskim. i amerykańskim. To był Pablo Paweł i Iwanek i Praczas, październikowy facet, ale w listopadzie też będzie można emitować tę piosenkę, bo tam też jest przecież dziewczyna listopad. A propos października, to mamy dziś poniedziałek, 28 dzień października, 301 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.24, a zajdzie o 16, już o 16.14. Dzień będzie trwał 9 godzin i 48 minut. Imieniny obchodzą dziś Szymon i Tadeusz. Jesteś moim minerałem, oscypkową, górską foczką, kosmicznym prezentem, dzwoneczkiem, owieczką. Jesteś moim minerałem, oscypkową, górską foczką, kosmicznym prezentem, z dzwoneczkiem, owieczką. Byłem zasmuconym słońcem, nieodebranym telefonem, nieaktywnym airportem, bez ładowarki sensem, chory na oddzielenie, chory na nieprzytulenie, w torze roli ściśnięty, zapadałem się szeptem. Za supermoc, za energię, za słowa, za wiarę w dobrą stronę, za to, że jesteś. Do widzenia, kochana, do jutra. Zadzwonię do ciebie rano, dobranoc, dzień dobry, cześć. Zadzwonię do ciebie zaraz. Zadzwonię do ciebie zaraz. Dzwonię do ciebie już. Cześć, Marta. Cześć. Wsuwa mi się łąka, wiesz? No. Jesteś moim minerałem, oscypkową, górską foczką, kosmicznym prezentem, z dzwoneczkiem, owieczką. Jesteś moim minerałem, oscypkową, górską foczką, kosmicznym prezentem, z dzwoneczkiem, owieczką. Zespół, a raczej duet Lubię To, dołącza do zespołu Podoba Mi Się w kategorii bardzo nieradiowa nazwa zespołu. Tak więc Lubię To, to Maciek Kurowicki i Piotr Stanclik. Zespół jeszcze nie doczekał się debiutanckiej płyty, choć zapowiadał ją w 2012 roku, a utwór Śniła Mi Się Łąka wyprodukował Marcin Bors. Prawie w pół do piątej i to czas na pogodę. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i południowym wschodzie opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy przelotne opady deszczu i lokalnie śniegu, nad morzem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 8 stopni do 12 stopni. Wiatr umiarkowany i porywisty. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło. A perfect vacation, or even a honeymoon. I know the place to make the perfect reservation. Come, let me take you there soon, yeah. To a place called Jamaica, fun. Place called Jamaica. The island is in the sun. Place called Jamaica. If you really wanna have some fun. Food is great, people is great. Wonderful place, climate is great. Down there in Jamaica. If you wanna get away just for a day, tell them try Jamaica. Jamaica sunshine, Jamaica sunshine, Jamaica sunshine. At my perfect spot to chill, watching the sun go away. Oh, what a perfect day. Oh, yeah. No place like Jamaica to me. Matter where we go around the world, Jamaica my number one girl. Jamaica, nice every time, nice every time. Oh, at the evening sunset in the warm summer breeze, rushing in, yeah. Relax at your best, set your mind at ease. Vacation or even a honeymoon, let me take you here soon. Yeah, love Jamaica. Love Jamaica. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a to pan Miłosz, który napisał list. Starzy rybacy mówią, że jak najwyższe chmury układają się we wstęgi, to będzie wiało. W ostatnim czasie dodało wiatru, jak na razie wieje ciepłem, ale chłód musi przyjść. Wiatr zatem obróci się na północny i dobrze, jak mocniej kołyśnie morzem, to i bursztyn rzuci. Najlepsze są duże kawałki, ale nie ma co wybrzydzać, byle się na wschodni nie przekręciło. Jak to mówią, wiatr ze wschodu, ryba chodzi. I nici z polowań. Bardzo dziękuję za ten list. Dobrze się składa, bo przed nami regaty. Regaty. Yeah, good together, keeping it jiggy. There's nothing in the world better than love. Nothing. It's like a blessing from above. Sing. I used to think maybe you love me. Now, baby, I'm sure. You better be sure. I'll be giving more. Coming with love in hardcore. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Knock, knock, knocking on the door. Elephant, I give you the hardcore. Come on. Every time I go to the mailbox, gotta hold myself down. Baby, don't worry, stop throwing love your butt. I'll never leave town. Cause I just can't wait till you write me a comment. Never. I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. All over the world. I'm walking on sunshine. Dedicated one to our lady. Yep. And don't it feel she can't forget it. Me tweak the plicky. Me and her make love till the moon eclipse it. If she did love the position, pan the thick, the everything acrobat. She won't flick. She miss the whip, the grip, the lift and the whip. Don't it feel good when you sit and reminisce? You miss the twist, the bliss, the size of a fist. Love it when they calling them and you hear me list. In our life, negativity don't exist. So me put up and me never end this. Yep. I used to think maybe you love me. Now I know that it's true. It's for real, no baggy, no deal. Shizzle, yep. But I don't wanna spend my whole life just waiting for you. Baby girl, you won't wait in vain. Elephant coming with a tall sugar cane. I don't want you back for a week. Now baby, I just want you back and I want you to stay. Baby, because I'm yours for life, can you deal with it? I'm walking on sunshine. It's time. Black dog in a me cabin, walking on sunshine, be a bunch of yabbin. A ball in the fat man, put the coke at this. Now go treat you like Susette and Daddy. Do you love me? We walk from the grave to Papin. Me and you feel left, girl. Hold that trapping. Check me anytime you ready, you can't stop it. Make well again. Take a brand beer and crack it. Make some out of walking till the dead head rocky. Have me take it out, you take she want it, go back in. Ask me if me a human or machine. Trust me, my girl, and the rock man, you're crashing. Give me sit down like sugar, get it, and other shit. Or dead when she give me put the fashion. I'm walking on sunshine. Wiatr ze wschodu, ryba chodu. Bardzo mi się to podoba. Zachęcam do pisania do mnie rr@polskieradio.pl, SMS 71335, bo to także czas dla Państwa i to Państwo tworzą ten program. Proszę pisać, a ja wszystkie maile oczywiście czytam. Dzisiaj w regatach nowa wersja przeboju Walking on Sunshine, oczywiście. To zespół Katrina and the Waves. W oryginale oczywiście wykonywał ten utwór. Zespół został założony w 1981 roku. Między innymi wygrał także Eurowizję w roku 1997. Regaty powrócą za tydzień. Living on a mission for some unity. You and I unify. Luke and Zion, I rise. Cross time zones when we fly by. My third eye. Raise up the vibe sky high. Yeah, yeah, I'm a sovereign individual. Freedom of the mind is not something to be ridiculed. You ain't gotta search to find humans that's criminal. All throughout history, I rate the men the principle. Watch who you listen to. Welcome to Cali where there's freedom in our bones. Every man carry a shovel steady looking for that gold. Business people looking to get brought into that fold. The best is grown and the rest is known. Yeah, you saw that ship under the Golden Gate. Just know we slid from Hong Kong to the Golden State. Love us in Alaska and we locked the lower 48. No, I'm not a pastor, but I preach the opposite of hate. Yeah, relic secure, you better get it straight. The one you hate, known to levitate when I meditate. Yeah, hey yo Luke, look, you're in the bay. I know you do this everywhere, but trust me man, this one is great. Rebel, babel, jak dar opływa mapę. Pod Toronto gra ta banda, taki kapel apel. Knebel, wonek, pokojowy napęd. Dla planety wypalonej konsumpcji katem ten. Nie pytaj o wolność, to deficytowy stan. Świata metaforą murów parawan. Kiedy dobro chrapie, wraca Saurona klan. 10 000 dętek dla miłości gra. Stara księżna demokracja, siwy książę kapitalizm. Pod płaszczem praw wolności mamią nas jak za salami. Jakie potomstwo da relacja ta, co dalej z nami? Wieczne atakowanie, panie, daj nam hashtagami. Chcemy być wolni, ale nie chcemy być sami. A wolność bez miłości goni egotyczne plany. W anachronizmie czasów jesteśmy roninami. Za porozumienie, miłość, zjednoczone stany. W górę ręce, razem w tym gramy. No mamy się for some unity. You and I unify. Luke and Zion, I rise. Cross time zones when we fly by. My third eye. Raise up the vibe sky high. I am free with rage, cause I see the way that they wanna separate race, class, age, and religion. More division cause friction, but surviving ain't living on my mission for some unity. You and I unify, Luke and Zion I rise, cross time zones when we fly by. My third eye, raise up the vibe sky high, and let the love trickle down, that's the theory. Only good energy allowed to stand in me. For my people that's broken by the struggle, from Poland to Oakland, we all born a bubble. Staying humble when I rumble with the six, I am just a seven in the midst. Feel the shift, the inspired catalyst. See the love as my drug, would you please pump a fist like this? Jestem częścią was, jednym z miliardów nas, jedną z gwiazd tej samej matki. Nic nie istnieje w izolacji, ściśle ze sobą powiązani, tworzymy jeden organizm. Widzialne w niewidzialnym. Living on my mission for some unity. You and I unify, Luke and Zion I rise, cross time zones when we fly by. My third eye, raise up the vibe sky high. Luke, Zion i Grupson, a także inni Freedom. A propos Freedom i wolności umysłu, to dziś 28 października świętujemy Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów. Bardzo się przyda. Mille volte ci ho sperato che il pallone entrasse. Che ho imparato fuori dalla classe. Quest'asfalto ci ha cresciuti tramponi ed infami. Prima che la rete distruggesse i legami, non farla scappare di lei che l'ami. Se davvero è quella che cercavi tu, è restata ad aspettarti pure quando tutti gli altri non si sono visti più. E voglio pace per tutti i fratelli in guerra. I veri amici ti ricordano e si aiutano senza riserva. Tu altrimenti non chiamarmi più. Ma quanto tempo che è passato da quando sei partito e non mi hai salutato. Qua nessuno ti ha dimenticato. Ora è asfalto e ciò che siamo. Siamo mondi senza confini. Siamo libri scritti a metà. Siamo favole per bambini. Respiriamo aria che sa di sogni fatti soltanto di cera. Il cuore che ancora ci spera, ma un passo dopo l'altro. Siamo fatti d'ore d'asfalto. Se dato amore, solo amore torna. Chi ti conosce bene non scorda che guardiamo il mondo dall'alto come i giganti e facciamo maratone di passi falsi. Se ridiamo poco poi ci tremano le mani, facciamo come gli aeroplani, voliamo in alto per non cadere. A casa tardi tutte le sere, quello che ci resta è solo tempo perso che non torna. A starci male sempre non conviene, che certe volte è meglio non sapere se quello che hai dato tu ad altri qualcuno potrebbe mai darlo anche a te. Siamo mondi senza confini, siamo libri scritti a metà, siamo favole per bambini, respiriamo aria che sa di sogni fatti soltanto di cera. Il cuore che ancora ci spera, ma un passo dopo l'altro, siamo fatti d'ore d'asfalto. Sorrisi e pianto. Noi

I ten utwór świetnie wpisuje się w regenerację. Można tak o poranku w poniedziałek. Powoli, nie trzeba się spieszyć. Można delikatnie brzdąkać, chociaż pewnie Bisi Radek obrażył się na mnie za to stwierdzenie. Brzdąkać sobie na gitarze i śpiewać o byciu offline. Kiedy, jeśli nie w poniedziałek rano. Duch Oporu to najnowszy album duetu Bisi Radek. Like the changing everything, where Rasta is all about. True love, positivity where we bring. So they should know, the words of Jah is ever living. My message deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. You must care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. Than to wear khaki and turban. Should be deeper, whoa, whoa, whoa. I'm a brother's keeper. It's more than the turban, more than the robe, and more than the natty hair. It's much, much more than to say Selassie Marcus I. Me no do this for image, me no mimic. Me no do this for fame, go and tell them Kelly. Me no do this for Matty again. Never call themself Rasta, they should be ashamed. I call King Selassie name in vain. Tell them it's no game. Them a wolf, so me see them spiraling down. Tell ya rock off Gibraltar, standing firm and solid ground. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. You must care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. I go wear cocky and turban every day. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. Ever so humble, me no grumble, me a satisfy with the little that Jah gave to I and I. I sweet and gold, Jah in control. Promise and is there for I duty to be old. So Rasta, don't you defer, stand firm and don't you quiver. King Selassie, I almighty will deliver. Touch not the Lord of 90, then don't you defy. And your works must be pure in Jah's sight. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. Care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yes, yes, yes. I'm a brother's keeper. Deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. Not to wear cocky and turban every day. Deeper, Rasta should be deeper. Yeah, yeah, yeah. I'm a brother's keeper. You see the elders and we said it must be turning in them bread. Just to see how them are younger as the end. When shouting them death, who don't go to sleep. Remember say the road to Zion is one way. Some living in a glass house and still throwing stone. All them boys and barriers, Rasta broke it down. As long as they can sit upon the throne, Rasta man is never on his own. That's why me say deeper, Rasta should be deeper. Whoa, whoa, whoa. You must care about the people. Deeper, Rasta should be deeper. Yeah, yeah, yeah. Kilka ogłoszeń. Po pierwsze, Rasta should be deeper. Po drugie, zbliżamy się do godziny piątej, ale jak już ustaliliśmy, proszę się nie spieszyć. Po wtóre, ogłoszenie dla młodych zespołów. rr@polskieradio.pl to jest adres dla Was. Drogie młode zespoły, debiutanci, proszę podsyłać mi swoją muzykę, a może usłyszycie ją na antenie Trójki. Tak część już Waszych kolegów zrobiła. Między innymi zespół The Messengers, który mnie zachwycił i który mam nadzieję powróci z nowym materiałem. Bądźmy w kontakcie. rr@polskieradio.pl to także mail dla Państwa, wszystkich słuchaczy, którzy słuchają mnie właśnie teraz. SMS 71335, a my pozostajemy właśnie do godziny piątej, o czym wspomniałam przed chwilą, z Ziggy Marleyem. Hey sister, the emotions have gone cold. And a part of me is missing where the rivers used to flow. Hey mother, I know you must be sad to see that things are happening. I'll fix it if I can. I'm holding up the fire, lighting up the sky like a lighthouse on the ocean. Bring you home, alright. I'm holding up the fire. Some things never change. Caesar's always Caesar, and that comes in today. Hey father, hey father, I sold you like it takes everything.